محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إزالة النجاسة وبيانها. Necasetlerin izalesi ve açıklaması hakkındaki bab. An Enes İbni Malik radıyallahu anhu kale. Enes İbni Malik radıyallahu anhu dedi ki, Suyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Anil hamri, içkiden tuttehebu halle, sirke yapılabilir mi diye Resulullah aleyhisselatü vesselam'a soruldu. Sirke edinilebilir mi? O şeyden şimdi sirke yapılabilir mi? Ayrı edinilebilir mi? Ayrı. Evet. Kale la. Dedi ki hayır. Ahracahu Müslim. Evet. Şimdi normalde eski zamanda mesela içki haram kılındıktan sonra Allah Azze ve Celle içkiyi haram kıldıktan sonra biliyorsunuz ayet-i kerimede dedi ki feştenibuhu ondan uzak durunuz diye. Tabi içki mesela nasıl ki bugün alkol birçok şeyde kullanılıyorsa işte kullanılan malzemelerde kullanılıyorsa hakeza o günde birçok kullanılan malzemede alkol vardı. Mesela örneğin alkol demeyelim de içki diyelim, hamur diyelim. Mesela sirke. İki şekilde içkiden sirke elde edilebiliyordu. Bir, içki ilaçlanmak suretiyle içkiden sirke elde edilebiliyordu. İki, içki kendi kendine öyle bir kenarda bekleyip bir kenarda bekledikten sonra kendi kendine sirkeye dönüşebiliyordu. Bekleye bekleye. Hani nasıl ki bazı maddeler bekleye bekleye farklı bir hale geçiş yapıyorlar. Hakeza içki de, alkol de bekleye bekleye sirkeye dönüşüyordu. Şimdi tabii insanlar o günde hani böyle fabrika mabrikalar böyle gideyim bakkaldan bir şişe sirke alayım geleyim böyle bir durum olmadığı için soruyorlar diyorlar yani içkiden elde edilen sirkenin durumu ne olur? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır böyle bir şey olmaz. Başka bir hadiste sünenlerde Talha diyor ki Resulullah'a soruldu. Bir grup yetim var ya Resulullah denildi. Anil eytami verithu el hamra. Yani miras olarak onlara içki kalmıştır. Hani babalardan içki kalmıştır. Bunların sirke yapılabilir mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır. Yani çünkü yetimin malı dahi olsa, yetime kalan dahi olsa, ihtiyaç sahibi dahi olsa hayır. Biz buradan anlıyoruz ki içki haram olduğu gibi kendisini kullanmak haram olduğu gibi onu başka bir şeyde kullanmak da aynı zamanda nedir? Onu başka bir şeyde kullanmak da aynı zamanda haramdır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam faydalı olan, mübah olan bir şey olan sirkede kullanılmasını ne yapmamıştır? İçkiden sirke elde edilmesini kabul etmemiştir. Tamam. Burada fakihler iki tane farklı görüş belirtmişler. İçkinin içkiden sirke elde edilmesi konusunda. Kimisi demiş ki şayet İmam Şafii ile İmam Ahmet gibi şayet eğer içki ilaçlanarak sirke elde edilirse bu caiz değildir. Ama eğer kendi kendine sirkeye dönüşürse bu caizdir demişler. Çünkü bunda adamın yapabileceği bir şey yok. Kendi kendine sirkeye dönüşmüştür demişler. İşte İmam Malik ile İmam Ebu Hanife de ister kendi kendine dönüşsün, ister ilaçla dönüşsün, içkiden sirke elde edilebilir demişler. Tabi bunların içerisinden racih olan hangisidir? Bunların içerisinden racih olan Allah Azze ve Celle fecitenibuhu dediği için bunun her türlüsünden ne yapmaktır? Her türlüsünden uzak durmaktır. Şimdi burada ikinci bir mesele daha söz konusu. O da ne meselesi? O da alkol yani içki necis midir yoksa necis değil midir meselesi. Şimdi normalde genel olarak yaygın olan görüş fakihlerin arasında mevcut olan görüşe göre içki necistir. Yani alkol necistir. Bu ne demek? İçerisinde alkolün hem bizzat kendisi hem içerisine alkol girmiş olan malzemeler aynı zamanda nedirler? Aynı zamanda necistirler. Mesela bir örnek verelim buna. Diyelim ki parfüm. Parfümün içerisinde alkol var örneğin. Bu adam aldı bu parfümü işte elbisesine sıktı mesela. Şayet biz alkol necistir dersek öyle mi? Bu adam bu elbiseyle ne yapamaz? Parfüm sıkmış olduğu elbiseyle veya bedeniyle veya deodorant mesela. Deodorantlar çokça kullanılan şeyler. Deodorantlarda ne var? Alkol var. Adam diyelim bunu vücudun herhangi bir yerine sürdü veyahut da sıktı mesela. Bununla namaz kılabilir mi? Şayet biz necistir dersek bununla namaz ne yapamaz? Kılamaz. Orayı yıkaması lazım. İster elbise ister beden. Yok necis değil dersek o zaman bunda ne yoktur? Bunda bir beis olmaz mesela. Ha necistir dersek aynı zamanda bunu kullanmak da haram olur. Yani eğer biz buna necistir dersek bunu kullanması da ne olur? Bunu kullanması da aynı zamanda haram olur. Bu sebepten dolayı işte alkol necis midir değil midir meselesine baktığımız zaman genelde fukahanın arasındaki yaygın olan görüş alkolün ne olduğudur? Alkolün necis olduğu yönündedir. Alkolün necis olduğuna dair getirilen delil nedir? Alkolün necis olduğuna dair getirilen delil اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا. Ancak içki, kumar, falokları ve putlar. Bunlar nedirler? Pistirler diyor Allah Azze ve Celle. Onlardan ne yapınız? Onlardan şeytanın ameli olup pistirler ve onlardan sakınınız diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayet-i kerimedeki ricsun kelimesini alıp bunların necis olduğunu söylemişler. Yani içkinin özellikle hamırın necis olduğunu söylemişler. Şimdi ricis kelimesi normalde Arap lügatında müşterek olan lafızlardan. Müşterek lafız ne demekti? Birden fazla manaya gelen kelime demekti. Ricis kelimesi müşterek olan bir kelime. Hangi manalar üzerinde müşterek? Mesela azap, lanet, necaset, pis, günah, haram mesela. Bunların hepsi ricis kelimesinin delalet ettiği ne? Delalet ettiği manalardan. Şimdi biz bu ayetteki ricse necistir dediğimiz zaman biz daha önce hatırlıyorsanız demiştik ki müşterek olan bir lafız içinde topladığı manalardan herhangi birine hamledilecekse mutlaka bunun için ne lazım? Bunun için delil lazım. Çünkü sen desen ki buradaki manası necis manasıdır. Öbürü hemen oradan dönüp sana diyebilir. Peki buradaki necis niye azap değil? Niye işte lanet değil? Niye günah değil? Niye haram değil de niye necis? Yani niye bu kadar mananın içinden götürdün necis manasına hamlettin? Tamam necis, ricis kelimesinin manalarındandır. Ama başka manalara da geliyor yani niye sen götürdün buna hamlettin? Ondan dolayı daha önce de söylediğimiz gibi müşterek olan bir lafzın herhangi bir manaya hamledilebilmesi için mutlaka elimizde ne lazım? Bir delil lazım. Şimdi biz bu delili bulamadığımız gibi necis manasında kullanılmadığına dair bizzat karineler de var. Örneğin şayet bu necisse o zaman putun kendisi de necistir. O zaman falokları da necistir. Bunu hiç kimse söylememiştir. Yani hani puta dokunduğun zaman bu necistir. Gidip elini yıkaman lazım. Mesela kimse bunu ne yapmamış söylememiş. Niye? Çünkü put necis değildir. Tamam belki ona tapmak şirktir. Onu bulundurmak veyahut da onu yapmak bazen şirk bazen haram olabilir. Ama onun bizzat kendisine hissi olarak necis olduğu mesela söylenmemiştir. 2. Kur'an-ı Kerim'de ricis kelimesi farklı yerlerde kullanılmıştır. Ama hiçbirinde necis manası kastedilmemiştir mesela. Yani Kur'an-ı Kerim'de şey, Allah Azze ve Celle ricsi o iman etmeyenlerin üzerine kılacaktır diyor mesela. Burada kasıt nedir? Burada kasıt azaptır. Öyle değil mi? Onlar şeydirler, ricistirler, necistirler. Münafıklar için söylüyor. Onların varacakları yer cehennemdir diyor mesela. Biz biliyoruz ki racih olan kafirlerin hani bizzat necis olmadıkları, manevi necis oldukları yönündendir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kullanımlarında bu manada ne yapılmamıştır? Kullanılmamıştır. Ayrıca biz selefe baktığımız zaman bu ayeti tefsir eden selef alimleri ricis kelimesini necis manasına değil de başka manalara kullanmıştır. Mesela İbn Abbas gibi veyahut da başkaları gibi haram manasına, günah manasına mesela bu tip manalara kullanmışlardır. Lakin şey manasına azap veya azabı gibi mesela İbn Abbas suhut demiştir. Yani hani kızgınlık, Allah Azze ve Celle'nin kızgınlığıdır, içkidir, kumardır, işte faloklarıdır, putlardır. Allah Azze ve Celle'nin kızgınlığını celbedecek olan şeylerdir demiştir. Kimse seleften bu ricse necis manasını ne yapmamışlardır? Necis manasını yüklememişlerdir. Ha böyle olunca da otomatikmen biz o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki yaygın görüş içkinin necis olduğu yönünde olsa dahi, alkolün necis olduğu yönünde olsa dahi o zaman ne değildir? Delil olarak alınan ayetin buna delaleti ne değildir? Buna delaleti açık değildir. Çünkü biz daha önce ne demiştik? Bir delilin konu hakkında iddia edilen, yapılan iddia hakkında salih olabilmesi için iki tane şart vardı. Değil mi? Bir sahih, bir de sarih olması lazımdı. Tamam evet belki sahihtir. Kur'an ayetlerinin hepsi bize geliş yoluyla sahihtir. Hatta mütevatirdir. Lakin sarih olması noktasında bir problem var. Bunun necasete delaleti ne değildir? Sarih değildir. Hatta bir karine de yok. Yani bu müştereğin necasete hamledilmesine dair değil, edilmemesine dair. Bilakis neler var? Edilmemesine dair elimizde karineler var. Yine bununla beraber içki necis, içki haram kılındığı zaman mesela ne yapmıştır? İçki haram kılındığı zaman sahabeler o içkileri Medine'nin şeylerine boşaltmışlardır. Medine'nin sokaklarına boşaltmışlardır. Şayet eğer içki necis olmuş olsaydı Peygamberimiz diğer necasetlerde yaptığı gibi üzerine su dökülmesini ne yapardı? Üzerine su dökülmesini emrederdi. Mesela Arabi Medine gelip mescitte işlediği zaman Peygamberimiz nasıl bir metot uygulamıştı? Onun üzerine su döktürmüştü. Bir kova su üzerine dökerekten o necaseti temizlemişti. O kadar içki dökülmesine rağmen, o kadar kap, mesela kaplarda içkiler var. İşte ya Resulallah onu sirke yapalım mı? Hayır, ne yapalım? Dökün diyor. Döktükten sonra şayet o necis olmuş olsaydı o kaplar da neydi? O kaplar da necis olurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam o kapların ne yapılmasını, o kapların yıkanmasını mesela şey yapardı, emrederdi. Yani o kapları mutlaka yıkayın, o kapları mutlaka kullanmayın derdi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey ne yer için, ne kaplar için böyle bir şey ne yapmıyor, böyle bir şey söylemiyor. Buradan yola çıkaraktan Allahu alem, Allahu alem, Allah'ın doğrusunu bilir. İçki ne değildir? Necis değildir. Zaten eşyalarda asıl olan nedir? Necis olmamasıdır. Yani temiz olmasıdır. Ta ki ne gelinceye kadar? Ta ki onun necis olduğunu beyan eden bir delil gelinceye kadar. Ha şimdi gelelim asıl en çok bu meselenin faydasına, son noktasına. Mesela diyelim içerisinde alkol olduğunu gördüğümüz şeyler. İçerisinde alkol olduğunu gördüğümüz maddelere gelelim. Şimdi bir, bizim bilmemiz gerekir ki şu an kullanılan alkol Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hamır değil. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hamır ne? Aklı örten ve sarhoşluk veren alkoldür. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu alkol nedir? Aklı örten ve sarhoşluk verendir. Bugün kullanılan alkol iki türlü. Birincisi bu, aynı bu Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan, yani sarhoşluk veren ve aklı örten şey. Bir de ikincisi ne? İkincisi ise şey olmayan, kimyasallardan elde edilen, öyle mi? Kimyasal olarak, kimyasal ortamlarda elde edilen, laboratuvar ortamında elde edilen ve aklı örtmeyen şey, aklı örtmeyen alkol. Yani mesela daha hani bunların dilinde etil ve metil alkol diye. Alkolü ne yapıyorlar? Alkolü iki kısma ayırıyorlar. Ha böyle olunca onun için velev alkol necistir diyenlere göre bile herhangi bir maddenin içerisinde, bu parfüm olur veya başka bir şey olur, ilaç olur vesaire, herhangi bir maddenin içerisinde alkol varsa bu alkolün hangi alkol olduğuna bakmak lazım. Yani o Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan, işte aklı örten ve sarhoşluk veren midir? Yoksa bu diğer şu anda elde edilen, o Kur'an-ı Kerim'de zikredilen içkiyle veya alkolle hiç alakası olmayan, sadece ismi alkol olan kısımdan mıdır? Velev necis diyenlerin görüşüne göre bile diyoruz mesela. Buna ne yapılması lazım? Buna dikkat edilmesi lazım. Sonra ikinci bir nokta, mesela diyelim ki alkolün bir maddenin içerisinde olduğunu düşünelim. Yani herhangi bir maddenin içerisinde alkol olduğunu düşünelim. Biz normalde demiştik ki necis olan bir şey suyun içerisine düşerse racih olan azlığına ve çokluğuna bakmadan onun rengini, tadını ve kokusunu değiştirmiş mi, değiştirmemiş mi, ne yapmaktır? Ona bakmaktır. Yani mesela sıvılara katılan alkollerde, öyle mi? Velev necistir dense bile onun komple necis yapabilmesi için rengini, tadını, kokusunu değiştirmesi lazım. Bu da ancak neyle olur? Bu da ancak içine katılan miktarla söz konusudur. Öyle değil mi? Bu da ancak içine katılmış olan miktarla söz konusudur. Ondan dolayı bunlara ne yapmak lazım? Bunlara dikkat etmek lazım. Bu velev necistir diyenlerin şeyine göre, görüşüne göre. Ama sonuç olarak da içinde alkol olan, yani bu zikretmiş olduğumuz o Kur'an-ı Kerim'in haram kıldı, işte aklı örten vesaire, haram olan alkol bulunan şeyler necis olmasa dahi, haramdır demesek dahi bunları kullanmamak nedir? Bunları kullanmamak evladır. Neden dolayı bunları kullanmamak evladır? Çünkü Allah Azze ve Celle ayetin sonunda فَجْتَنِبُوهُ demiştir. Yani ondan ne yapın? Onlardan uzak durun demiştir. Ondan dolayı eğer içinde kullanılan alkol, sarhoşluk veren ve aklı örten alkolse necis değildir desek de, haram değildir bunu kullanmak desek de, ama evla olan, Müslümanın dini için en faziletli olan nedir? Allah Azze ve Celle'nin uzak durun emrinden ve Peygamberimizin faydalı bir şeye dönüşümünü dahi kullanılmasının nehyetmesinden ötürü Müslümanın bunlardan ne yapmasıdır? Müslümanın bunlardan uzak durmasıdır. Hele bir de özellikle yaşadığımız, mesela şu asırda imkanların geliştiği birçok alkollü işte ürünün alternatifi de varken, öyle mi? Özellikle bu kokudur, deodoranttır vesaire babında birçok alternatifi varken Müslümanın bunlardan ne yapması lazım? Müslümanın bunlardan elinden geldiği kadarıyla uzak durması lazım. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Ve anhu kâle, yine Enes bin Malik rivayet etti. Lemme kâne yevmu Hayber, ne zaman ki Hayber günü oldu, emere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya, Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Talha'ya emretti. Fenâde, bu da nida etti. İnne Allah'a ve Rasûlehu, Allah ve Rasûlü, yenheyânikum an luhûmül humrül ehliyeti, sizi evcil hayvan, evcil eşeklerin etlerinden yemekten nehyediyor. Fe inneha ricsun, muhakkak onlar ricstir. Muttefakun aleyh. Daha öncesinden evcil olan hayvanların şeyleri, evcil olan merkeplerin etleri daha öncesinden demek ki ne yapıyordu? Yeniyordu sahabe tarafından. Özellikle sefer gibi, yani insanların böyle açlıkla karşı karşıya kaldığı ihtiyaç olan yerlerden. Daha sonra Allah Resulü sahabeye nida ettirerekten bunun ne olduğunu, bunun haram kılındığını ve bunun pis olduğunu, bunu yememeleri gerektiğini onlara ne yapmıştır? Onlara bildirmiştir. Yani eşek eti normalde nedir? Eşek eti normalde haramdır şu an için. Söylüyoruz şu anda haramdır. Allah Resulü bunu haram kılmıştır. Evet. Bazıları tabi bunu bir takım illetlere bağlayıp her eşek eti değil de, yani işte Peygamberimiz bunu insanların merkepleri tükenmesin diye. Hani işte veyahut da o gün işte eşekler yük çekiyordu, yük araçları azalmasın, bitmesin diye bunu böyle yaptı diyenler olsa da bu ne değildir? Bu racih değildir. Racih olan bunun illeti açık olmadığından dolayı bu sadece zandır. Katî olan, kesin olan bunu haram kılındığıdır. Öyle değil mi? Bu diğer illetler ise zannidir. Hani bir delile dayalı değildir. Ondan dolayı bunların her halükarda ne olmasıdır? Bunların her halükarda haram olmasıdır. Evet. Ana Ayşe radıyallahu anha, Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildi. Kâlet dedi ki, kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam, yâgsilül meniyye. Bir hadise atlamadın mı? Hatabena Rasûlullah. Ve an Amr ibn Harice radıyallahu anh kâle, Amr ibn Harice radıyallahu anh dedi ki, hatabena Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bi Mina, Peygamber aleyhissalatü vesselam Mina'da bize hutbe verdi. Ve huve alâ râhiletihi, o devesinin üzerindeydi. Ve lu'âbuha, onun salyası, yesilu alâ ketifeyye, omuzların üzerine akıyor idi. Ahracahu Ahmedu ve Tirmiziyyu sahahahu, onun sahibi. Bu hadis neyin delili olur? Devenin salyasının temiz olduğuna. Biz normalde mesela devenin salyasının veya artığının temiz olduğuna. Öyle mi? Hayvanların artıklarıyla ilgili ne demiştik? Yani hayvanlar içinde yemek veyahut da sıvı olan bir kaba ağzını sokup ondan yedikten sonra kapta arta kalan su'ur dediğimizin hükmü nedir demiştik? Eti yeniyorsa temizdir. Eti yeniyorsa temizdir. Eti yenmiyorsa nedir? Necistir. Peki bunu nereden çıkarmıştık? Delil. Delil. Eti yeniyorsa buradan çıkarmıştık. Yani devesi hadisinden dolayı. Eti yenmeyenler ise hadisinden çıkarmıştık. Kulleten hadisinden çıkarmıştık değil mi? Çünkü sahabe kulleten hadisinin vurut sebebi neydi? Çünkü sahabe Resulullah'a aleyhissalatu vesselam'a çölde var olan ve etrafında parçalayıcı hayvanların gezdiği sunun hükmünü sormuşlardı. Yani ondan içtikleri, ondan işte faydalandıkları suyun hükmünü sormuşlardı. O da su iki kulle olursa pisliği kaldırmaz demişti sahabe. Ondan dolayı ne demiştik? Ondan dolayı demiştik ki eti yenen hayvanların artıkları temiz, eti yenmeyen hayvanların artıkları nedir? Necistir demiştik. Sadece kedi ve kedinin hükmünde olanlar, yani tavvafin ve tavvafat, çokça evin içinde gezen veya insanların üzerine çokça dolananlar, sıkıntıyı ve meşakkati kaldırmak için ne yapılmıştır? Onların hükmü istisna kılınmıştır demiştik. Bu da eti yenen hayvanların şeylerin artıklarının temiz olduğunun delillerinden bir tanesi. Evet. Ali Ayşe radıyallahu anh'a kalet Ayşe radıyallahu anh dedi ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü vesselam yaksılül meniyye, meniyi yıkıyor idi. Sümme yahrucu ile salati, sonra namaza çıkıyor idi. Fî zâlike sevbi, bu elbiseyle. Ve ene enzuru, ben bakıyor idim. İle etel gusli fihi, yıkamanın izine bakıyordum. Peygamber aleyhisselatü yıkamasının izine bakıyordum. Muttefakun aleyhi. Devam et. Ve li muslim, Müslim rivayetinde لَقَدْ كُنْتُ مُحَقَّقْ كِ بَنْ اَفْرُكُهُ çitiliyordum مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ derken çitiliyordum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinden فَيُسَلِّ فِيهِ o da onunla elbise namaz kılıyor idi وَفِي لَفْسِ لَهُ Müslüm'ün başka bir lafzında لَقَدْ كُنْتُ مُحَقَّقْ كِ بَنْ اَحُقُّهُ يَابِسًا بِذُفُرِ مِنْ ثَوْبِهِ Meni kuru olduğu zaman onu parmaklarımla çitiliyordum tırnaklarımla. Şimdi burada normalde bizim mesela babımız necaset ve necasetin izalesi. Burada bu meninin ne şekilde izale edileceğini anlatınca veya Hazreti Ayşe'nin meni ne tür izale ederdi bunu anlatınca otomatikmen şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sanki meni necistir ve izale edilme yöntemi de budur. Yani ya yıkayaraktan veyahut da ne? Veyahut da işte çitileyerekten. Normalde meni iki şekilde ne yapılabilir? İzale edilebilir. Yani ya bütün izalelerde yapıldığı gibi su ile yapılabilir veyahut da Ayşe annemizin yaptığı gibi eğer kuruysa elbiseyi çitileyerekten ne yapılabilir? Elbise çitileyerekten bu çıkarılabilir. Şimdi meni necis midir yoksa değil midir? Bu konuda alimler arasında ihtilaf var. İhtilafın sebebi de iki grubun dayandığı hadis de bu hadis. Öyle mi? Meni temizdir diyenler, yani mesela İmam Şafii, İmam Ahmet gibi meni temizdir diyenler delil olaraktan bu şeyi almışlar, bu hadisi almışlar. Demişler ki meninin temiz olduğunun delili bu hadistir. E nasıl bu hadistir? Yani bu hadiste Hazreti Ayşe şey yapıyor annemiz, meniyi izale ediyor. Demişler ki eğer meni necis olmuş olsaydı temizleyicilerdeki asıllarına dönmüşler. Temizleyicilerde suyun olması şarttır. Hatırlıyorsanız biz necasetlerin izalesi bölümünde demiştik ki alimler necasetin ne ile temizleneceği konusunda ihtilaf etmişler. Bazı alimler demişler ki necasetin izalesinde ne şarttır? Su şarttır. Şimdi su şarttır diyenler burada suyun dışındaki başka bir yol ile meni temizlendiğinden dolayı ha demek ki o zaman bu necis değildir. Çünkü su kullanılmamıştır. Yani bazen de şey ederekten, çitileyerekten de bu şey yapılabiliyormuş demek ki. Temizlenebiliyormuş demişler. Bir grup alim de demiş ki hayır, su necasetin temizlenmesinde şart değildir. Evet su necaseti temizleyen maddelerdendir ama bu başkasının da necasetleri temizlediğine mani değildir demişler. Neyi örnek vermişler mesela? Ayakkabıların pislik bulaştığı zaman toprağa sürülmesini veya elbisenin necis olan kısmının tekrar toprağa sürülerek temizlenmesini veyahut da Ayşe annemizin icmayla necis olan hayız kanını tırnağı ve tükürüğüyle ne yapmasını? Temizlemesini, suyun dışındaki maddelerin de temizleyici olabileceğine ne yapmışlar? Temizleyici olabileceğine delil olarak getirmişler. Doğal olarak da bu grup demiş ki hayır bu hadisler meninin şey olduğuna delil olmaz. Meni her halükarda izale ettiğine göre demek ki meni necistir. Çünkü çitilemek de nedir? Çitilemek de necasetin izalesinde kullanılan bir yöntemdir demişler. Onun için bu hadis ne olmaz? Bu hadis meni temizdir diyenlere delil teşkil etmez. Öyle mi? Meni temizdir diyenlere delil teşkil etmez. Peki meni necis midir yoksa temiz midir? Yani madem o alınan bu delil olmuyorsa temizdir diyenlere. Diyoruz ki normalde asıl olan nedir? Asıl olan meninin temiz olmasıdır. Öyle mi? Ta ki bir delil gelinceye kadar asıl olan men'in temiz olmasıdır. Özellikle insanlar bunun ile çokça bunun kendilerine isabet etmelerine ve günlük hayatta karşılaştıkları bir durum olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun necis olduğuna dair açık bir hükümde ne yapmamıştır? Açık bir hükümde bulunmamıştır. Bununla beraber sahabeden İbni Abbas gibi, Sa'd ibn Ebu Vakkas gibi sahabeler bunun elbiseye isabet eden tükürük, sümkürük, balgam vesaire mesabesinde olduğunu söylemişlerdir. Yani mesela balgam da insanın elbisesine değdiğinde veyahut da insanın işte burnundan gelen sıvı da insanın elbisesine değdiğinde bunu da temizliyoruz. Öyle değil mi? Ya yıkıyoruz veyahut da işte ne yapıyoruz? Kuruduğunda mesela çitiliyoruz. Ama bu onun necis olduğu manasına ne yapmaz? Gelmez. Yani temizlikten, nezahetten, nezafetten dolayı insan bunu ne yapabilir? İnsan bunu temizleyebilir. Yani her temizlenen şey necistir anlamına gelmez. Öyle mi? Her temizlenen şey necistir anlamına gelmez. Ondan dolayı konu hakkında bir nas olmaması, ekstra sahabeden de bunun necis olmadığını ifade eden delillerin bulunması, yani fetvaların bulunması, racih olan meninin olmamasıdır. Meninin necis olmamasıdır. Lakin elbiseye isabet ettiğinde eğer ıslaksa yıkanması, kurumuşsa da bunun çitilenmesi nedir? Çitilenerekten izale edilmesi yöntemini Hazreti Ayşe ne yapmıştır? Hazreti Ayşe uygulamıştır. Yine burada karşımıza çıkan bir mesele var. Bu meseleyle beraber iki çıkış yerinden çıkan şeyler necistir kaidesi. Yani ön ve arkadan çıkan her şey necistir. Şimdi fukaha genelde bu kaideyi çokça kullandığından dolayı artık bu insanların yanında böyle yerleşmiş. Yani önden ve arkadan çıkan şeyler necistir. Bu kaide Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü değil. Bu kaide işte nedir ismi? Sahabenin vermiş olduğu bir fetva değil. Yani önden ve arkadan çıkan her şey necistir. Yani masum olan bir şey değil. Masum olan bir kaide konumunda değil. Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı yani bu kaideye dayanarak her önden ve arkadan çıkan şeyin necis olduğunu söylemek de çok ne değil? Çok racih değil diyelim. Önden ve arkadan çıkan şeylerin necis olduğuna dair hususi bir delilin ne yapması lazım? Hususi bir delilin bulunması gerekir. Tamam? İnşallah. Devam edelim. An Ebi Semhi radıyallahu anhu kale. Ebi Semhi radıyallahu anhu dedi ki kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki yukselu min bevlil cariyeti kız çocuğun bevli yıkanır ve yuraşu min bevlil gulami erkek çocuğun bevline de su serpilir. Ahracahu Ebu Davud ve Nesaiyyu sahahahu hakimu hakimun saylemiştir. Nesai ve Ebu Davud takdir etmiştir. Normalde biz ne demiştik? Normalde demiştik ki sidik necistir ve bunun bütün necasetler gibi de ne yapılması lazım? İzale edilmesi lazım. Bu sidik de elbiseye işlediğinden dolayı, yani değdiği yere işlediğinden dolayı toprakla, çitilemeyle çıkacak bir şey değil. Bunda mutlaka neyin kullanılması lazım? Suyun kullanılması lazım. Demiştik lakin bunda bir istisna var. O da nedir? Henüz yemek yememiş süt emen çocuğun durumudur. Yani süt emen çocuk daha yemek yemediği müddetçe eğer işerse bu ne yapılmaz? Bu yıkanmasına gerek yoktur. Üzerine su çırpılsa yeter. Bunun başka bir delili neydi? Bir delili bu. Bu delil sadece çocuğun yani mutlak olarak erkek çocuğunu söylüyor. Bu mutlak olmadığı yani süt emen bir çocuk olduğu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın kucağına oturtulup işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın kucağına işeyen çocuğun sidiğin üzerine Peygamberimizin eliyle ne yapması? Su serpmesi ve o çocuğun da daha henüz sütten kesilmemiş bir çocuk olması. Yine bu hadisin bazı rivayetlerinde gulamı radi ile kayıtlamıştır. Yani o yıkanmayıp üzerine su serpilen çocuk nedir? Daha henüz sütten kesilmemiş, yemek yememiş olan çocuktur. Evet. Van Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anh'a Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan rivayet edildi. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fî demin haydi hayız kan altında yusibu tevbe elbiseye isabet eden o sabbe değil mi? Elbiseye isabet eden hayız kan altında dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehudduhu onu ovala sümme tekursuhu sonra tırnaklarla onu kazı bilmâ'i sümme tendahuhu sümme onun üzerine su ser sümme tusallifihi sonra onunla namaz kıl. Evet. Devam et. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh, kâle Ebu Hureyre radıyallahu anh, ta rivayetimizde dedi ki, kâlet havletu, havle dedi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, feinlem yetestemu, eğer kan gitmezse, kâle yikfikil mâhu, sana su yeterlidir, ve lâ yedurbiki eferuhu, sana onun eseri, onun izi zarar vermez. Ahracahu tirmiziyyu, ve senedehu da'ifun, onun senedi zayıftır. Evet. Şimdi, tabi normalde bu Hafız İbn Hacer'in hükmü, yani وَسَنَدُهُ دَعِيفٌ, senedi zayıftır. Başka alimler bu hadisi sahih kabul etmişler, Allah'ın doğrusunu bilir. Şimdi bu birincisi, yani muttefakun aleyhi olan rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselama elbiseye isabet eden hayız kanından soruluyor. O da onun çitilemesini, sonra su ile ovalamasını, sonra da üzerine su serpmesini emrediyor. Şimdi normalde hayız kanı ittifakla nedir? Hayız kanı ittifak ile necistir. Ve kadının elbisesine isabet ettiği zaman bunu bir şekilde ne yapması gerekir? Bunu bir şekilde izale etmesi gerekir ki o elbise ile namaz kılabilsin. Veyahut da temizlik şart olan konularda o elbise ile o işleri ne yapabilsin? Yapabilsin. Lakin burada problem bu değil. Yani bu konuda ittifak var. Burada problem normal kanın necis olup olmadı. Yani hayız kanı değil de normal kan, hani insan vücudundan akan kanın necis olup olmadığı yönünde. Şimdi bu konuda yine fukaha arasında, yani genel görüş, hani dört mezhebin de bu konudaki görüşü, kanın necis olduğu yönünde. Yani hayız kanının dışında insan kanının da ne olduğu? Necis olduğu yönünde. Buna iki tane delil zikredilmiş. Bunlardan bir tanesi, yani genel olarak hani böyle esas delillerden iki tane var. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi işte innemel hamru vel meysir, yok. Estağfurullah. O içki için söylenendi. İnneme harrama aleykumul meytete ve deme. Allah azze ve celle ancak size işte ölüyü ve kanı haram kıldı ayet-i kerimesini delil getirmişler. Şimdi burada tabii burada söylenecek olan şey ne? Burada söylenecek olan şey şu. Her haram ne değildir? Her haram necis değildir. Yani bir şeyin necis olması onun haram olmasını gerektirse de, bir şeyin haram olması onun necis olmasını gerektirmez. Mesela erkek ipek elbiseyi giyemez. Erkeğe ipek elbise giymek haramdır. Lakin bu onu necis kılmaz. Öyle değil mi? İpek necistir diyen var mı? Kadınlar da ipek kullanamaz. Çünkü ipek nedir? Necistir. İpekle mesela namaz olmaz. Niye ipek necistir? Böyle bir şey yok. Mesela altın erkek için haramdır. Lakin altın ne değildir? Lakin altın necis değildir. Ondan dolayı ne diyoruz? Her necis olan haram olabilir ama her haram olan şey ne değildir? Her haram olan şey necis değildir. Ne şeriatta böyle bir şey var ne de kullanımda böyle bir durum söz konusu değildir. İkinci mesele, normal kanı hayız kanına kıyas etmişler. Normal kanı hayız kanına ne yapmışlar? Kıyas etmişler. Nasıl ki hayız kanı necisse normal kan da necistir demişler. Şimdi bu kıyas olmaz. Neden dolayı bu kıyas olmaz? Çünkü hayız kanı ile normal kanı toplayacak ortak bir illet söz konusu değildir. Yani normalde kıyas neydi? Kıyasın tanımı nedir? İki şeyin aralarındaki benzerlikten dolayı birbirine kıyas edilmiş. Hakkında hüküm olmayan bir meselenin, hakkında şer'i bir hüküm olan bir meseleye aradaki ortak illetten dolayı bina edilmesidir. Öyle değil mi? Yani onun hükmü hakkında nasıl olanın hükmü olmayana verilmesi. O haramsa buna da haram, o mübahsa buna da mübah, o vacipse buna da vacip ile ahirihi denmesidir. Lakin arada ne şartıyla? Ortak bir illet olması lazım. Bir, hayız kanının çıkış itibariyle, tabiattaki yeriyle normal kanın çıkışı ve tabiatı birbirinden farklıdır. Aralarında bir ortaklık ne değildir? Söz konusu değildir. Hayız, Allah azze ve celle'nin, peygamberin de buyurduğu gibi Adem'in kızlarına yazmış olduğu ayın belli vakitlerinde kokulu, kalın bir şekilde kadının rahminin atmış olduğu nedir? Kadının rahminin atmış olduğu kandır. Normal kanda bu özelliklerden hiçbir tanesi mevcut mu? Bu saydığımız özelliklerden hiçbir tanesi kanın tabiatı, kokusu, rengi, şekli, çıkış yeri, çıkış zamanı olaraktan hiçbir tanesi ortak mı? Hiçbir ortak yönleri yok. İki, üzerine terettüp eden hüküm açısından İkisi birbirinden tamamen farklıdır. Ondan dolayı birbirine kıyas edilemez. Normal adamın vücudundan kan aktığında namaz terk ediyor mu mesela? Etmiyor. Orucu terk ediyor mu mesela? Etmiyor. Ama normal hayız kanı geldiği zaman namaz kılınmıyor. Oruç ne yapılmıyor? Oruç tutulmuyor. Ha demek ki hem tabiatı ve çıkış yeri olaraktan hem de üzerine terettüp eden ahkam yönünden hayız kanıyla normal kan birbirinden nedir? Tamamen farklıdır. Aralarını toplayan ortak bir illet söz konusu olmadığından dolayı da bunları birbirine kıyas edip bu kana necisse demek, normal bu insan vücudundan çıkan kana necisse demek ne değildir? Doğru değildir. Bilakis kanın necis olmadığına dair bizim elimize sünnetten, sahabeden ve tabiinden neler vardır? Elimize deliller vardır. Öyle mi? Mesela kim söyleyecek kanın necis olmadığına dair? Saturika gazetesinde Ensari ve sahabe işte nöbet bekliyorlar. Düşman ok atıyor. Sahabe namaz kılarken kan atmaya başlıyor. Eğer necis olsaydı o kanla namaz kılıyor. Namaza devam ediyor. Değil mi? Bir ok daha geliyor. Tekrardan namaza ne yapıyor? Devam ediyor. Arkadaşını uyandırmıyor. Ta ki artık ayakta duramayacağını anladığı zaman artık namazı bırakıp arkadaşını ne yapıyor? Arkadaşını şey ediyor. Arkadaşını uyarıyor. Şimdi bu da bize gösterir ki eğer kan necis olmuş olsaydı bir, bu sahabe hadi bu hükmü bilmiyor diyelim. Yanında uyuyan sahabe de bu hükmümü bilmiyor. İki, hadi onlar bilmiyorlar. Dönem vahiy dönemi. Zaten insanlar yanlış yaptıkça vahiy gelip ne yapıyor? Vahiy gelip insanları düzeltiyor. Öyle mi? Böyle bir şeyde söz konusu olmadığına göre demek ki bu kanın necis olmadığını gösterir. Hakeza mesela Hazreti Ömer'in şehadetiyle ilgili rivayete baktığımız zaman sahabe ne diyor? Yara aldıktan sonra namaz kılıyordu ve yarası kan fışkırtır vaziyetteydi. Yani yarasından kan çıktığı halde sahabe Hazreti Ömer namaza devam ediyor. Şimdi orada o kadar sahabe var. Hadi Hazreti Ömer bilmiyordu diyelim. O kadar sahabe niye buna müdahale etmedi? Ya sen ne yapıyorsun? Bak sen hani üzerinde necaset varken namaz kılıyorsun demedi mesela. Hakeza hatırlıyorsanız demişti ki Sa'd İbni Muaz şey olduğu zaman estağfurullah Muaz İbni Cebel yaralandığı zaman mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam ona mescitte bir ne yapıyordu? Bir çadır kuruyordu ve Muaz bu çadırın içerisinde yaşıyordu. Şimdi Muaz'ın şehit olduğunu nereden anlıyorlar? Mescidin içinde yatarken yarası patlıyor ve kan ne oluyor? Kan onun çadırından çıkıp dışarı çıkınca insanlar kanı görünce Muaz'a bir şey olduğunu anlıyorlar. İçeri giriyorlar ki Muaz ne olmuş? Muaz şehit olmuş radıyallahu anh. Şayet bu necis olmuş olsaydı hani mescitte böyle bir kanın akabinde aynı sidikte olduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bunun yıkanmasını ne yapması gerekirdi? Emretmesi gerekirdi. Hakeza hatırlıyorsanız demiştik ki Hasan-ı Basri'nin bir sözü vardı. Diyordu ki Müslümanlar sahabeden bu yana yaraları içerisinde namaz kılmaya devam ediyorlar. Öyle değil mi? Yaraları içerisinde namaz kılmaya devam ediyorlar. Bu ve benzeri deliller bize gösteriyor ki hakeza işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın başından aşağıya bırakılan hayvan pisliği, işte kanıdır, iç organlardır vesaire ve Peygamberimizin namaza devam etmesi gibi. Bu ve benzeri deliller gösteriyor ki kan ne değildir? Kan necis değildir. Yani insandan akan kanın necis olmadığını bize gösterir. Tabi burada şunu da söylemekte fayda var. Bu konuda icma olduğunu nakledenler var. Yani mesela İbn-i Kayyim gibi. Ondan sonra İbn-i Abdülber gibi, İmam Nevevi gibi ve başkaları. Yani bazı alimler bu konuda icma olduğunu, yani kanın necis olduğuna dair icma olduğunu nakletmişlerdir. Ama dediğimiz gibi naslar, önümüzde görüldüğü gibi, açık olduğu gibi naslar açık bir şekilde bu konuda kanın necis olmadığını ne yapıyor? Kanın necis olmadığını ifade ediyor. Allah en doğrusunu bilir. Burayla ilgili soru var mı? Yok mu? Yok. Tamam inşallah. Hocam bu işin eti meselesinde burada ehliyiz diyor ya evcil. Peki yabani olan eşek? Yenir. Yenir. Zaten normalde mesela diyelim hakkında nasıl olmayan bütün şeyler, hayvanlar nedirler? Etleri yenir. Lakin ne şartıyla? Tıbben zararlı olmamak kaydıyla ve o Kur'an'ın indiği o Arap lügatı döneminde habis olmamak kaydıyla ne yapılabilir? Yenebilir. Tamam? Eşek yine necis değil kendisi. Yok eşek necis değil. Niye eşek necis değil? Bazıları eşeğin necis olduğunu söylemiş olsa da alimler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde eşeğe binildiği, eşekle yük taşındığı, eşeğin kullanıldığını ve bu sebepten dolayı da eğer necis olmuş olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu mutlaka beyan edeceğini söylemişler. Racih olan da eşeğin necis olmadığıdır. Etinin sadece haram olup yenmeyeceğidir yani. Tamam? Başka? Hocam bu içki meselesinde kabının kaplar bölümünde bu ehli kitabın kaplarında domuz eti veya içki bulunduğunda yıkayın diyor Peygamber Efendimiz. Tamam. Burada da çelişmiyor mu? Yani burada necis değildir dedik. Yo, her yıkanan şeyin necis olması gerekmez. Şimdi mesela dedik ya, örnek veriyorum. Bir kap olduğunu düşün mesela. İçerisinde haram olan bir şey var. Yani ama necis değil. Sen onu mesela yıkamadan kullanır mısın? Ya sen olsan, hani hakkında hiçbir nas olmasa, örnek veriyorum. Diyelim ki hiç bu nasların hiçbiri olmadı. Sen içkinin haram olduğunu biliyorsun mesela. Bir kabın içinde içki saklanmış. Sen o içkiyi döktükten sonra o kabı yıkamadan mesela onda yemek yapar mısın? Örnek. Yapmazsın. Yani her yıkanacak, yıkanan şey tükürük mesela, sümkürük, balgam. Sen bunu hayatta insan elbisesinde tutmaz. Ama hiç kimse bunlara mesela şey demiyor. Necis demiyor. Yani bir şeyin yıkanıyor olması veyahut da yıkanmasının emredilmiş olması onun illaki necis olduğunu göstermez. Nezaheten, temizlik olarak da yani taharet babından da şey olmuş olabilir. Yıkanmış olabilir. Tamam? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين